سننا سننے کے لیے نہیں ہوگا، صرف کانوں کی لذت نہیں ہوگی اور سننے کے لیے نہیں سنیں گے، بلکہ سننا ہمارا ماننے کے لیے ہوگا. اور سمجھ وقت فی الیسر و فی العسر، راحت فراخی ہوگی تب بھی اور تنگی ہوگی تب بھی مانیں گے. فلم شتی ہو فلم کرا کہ ہم کو اچھا لگے گا تب بھی مانیں گے اور اچھا نہیں لگے گا تب بھی، اس لیے کہ بہت سی چیزیں ناگوار ہوتی، بہت سی چیزیں نفس کے خلاف ہیں تو وہ ناگوار گزرتی. تو حضور علیہ السلام نے اس بات پر عہد کروایا کہ اچھی لگے گی تب بھی مانیں گے اور نہ لگے تب بھی مانیں گے. فلم شتی و فلم کرا، یہ بنیادی صفت ہے ترقی کرنے کی. اور نہ سننا یہ محرومی کا سبب ہے، اور سننے کے بعد نہ ماننا یہ بھی محرومی کے سبب ہے. کہ آدمی سنتا تو ہے لیکن نیت میں عمل نہیں ہے، گھبراتا ہے نفس، جو ہے نفس وہ گھبراتا ہے عمل کرنے سے، خدشات پیدا کرتا ہے، ڈراتا ہے، نفس ڈراتا ہے، اس لیے عمل کے راستے پر پڑھنے نہیں دیتا. اس کو پتا ہے کہ اصل عمل ہے، جہاں بھی جو وعدے ہیں اللہ کی طرف سے وہ عمل کرنے پر، خالی جاننے پر نہیں ہے. بلکہ بغیر عمل کا جانا ہوا وہ انسان کے خلاف حجت بنے گا. آدمی جانتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، تو وہ جانا ہوا وہ علم جو ہے انسان کے خلاف حجت ہوگا، اور جو جانا اور عمل کیا ہے وہ عمل انسان کی نجات کا ذریعہ ہوگا. عمل ہی ہے جس سے آدمی نجات پائے گا اور ترقی کرے گا. اور جو انعامات ہیں دنیا اور آخرت میں، ان انعامات کا مستحق بنے گا عمل کے ذریعے سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل، تو وہ عمل دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے برکتوں کے ظہور کا ذریعہ بنے گا، رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بنے گا، اور آخرت میں نجات کا اور بڑے اجر اور بدلے کا ذریعہ ہوگا. وہ انسان کے اعمال، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. یہ سارے عمل ایمان کے بعد اقامت صلات، نماز قائم کرنا، اور اللہ کے جان مال کو جو اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے اس کو اللہ کے منشا کے مطابق اس کو فرض کرنا، اور اچھے اچھے کام کرنا جو اصل زندگی کا مقصد ہے. اور نفس اس سے گھبراتا ہے، نفس اچھے کاموں سے گھبراتا ہے، اس لیے طاعات میں رغبت پیدا نہیں ہوتی اور معاصی میں رغبت ہو جاتی ہے. معاصی میں، گناہوں میں آدمی اس کو شوق سے کرتا، وہ نفس کا تقاضا ہے نہ معاصی اور گناہ. اس لیے حدیث پاک میں کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن وہ تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان میں ہے، اور وہ نفس ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ شیطان سے پہلے تو کوئی شیطان تھا نہیں، اس شیطان کو کس نے بہکایا؟ ابھی تو ہم سب کو بھائی شیطان کرواتا ہے، شیطان بہکاتا ہے،

सदी बोल रहा है, मामूली सब मेरे जैसा नहीं कि सब कमर में दर्द हो रहे टेक लगा दिया। एक तो बूढ़ा आदमी है, शरीर उधर है जिस, तो वो टेक लगाकर आराम से बैठा ताकि फर्ज नमाज पढ़ने के लिए आएगा उतनी देर राहत से बैठा रहे, और वो भी कोशिश करे कि किबला रुबे ताकि लायानी ना हो मस्जिद में, ऐसे मस्जिद के सहन में। इसका हम खुद एहतमाम करें और फिर अपने मजमे को उसकी तरबीब दें ताकि मस्जिद का अदब और वकार बाकी रहे। मस्जिद शाही दरबार है। हैज उमर ने खाली दो आदमियों को बात करते हुए देखा कि मस्जिद में बात कर रहे थे, तो हैज उमर नाराज और कहा कि जाओ बाहर जाकर अपनी बात करके फिर आओ, जो बात कर रहे हो बाहर जाकर करके आओ, मस्जिद अल्लाह का घर है। तो इसलिए कोशिश करें कि मस्जिदों में वक्त गुजारे, इत्मीनान के साथ गुजारे, अपनी मेहनत बढ़ावे, गश्तों और मुलाकातों में के मुस्तहकम निजाम बनावे, और शुरू रमजान से ही सेहर रोजा का निजाम बना, जैसे असराल करते हैं भाई पहले रमजान को जमात जाएगी, दूसरे रमजान को, तीसरे रमजान को, पांच रमजान, सात रमजान, मस्जिद और जमात अपना निजाम बना लेते हैं, अपने औकात तय कर लेते हैं। तो इसीलिए अभी इस वक्त जो है आप हजरात दो पांच मिनट बैठकर एक काम जरूर कर लें कि आप हजरात आपस में बैठकर अपना रमजान के महीने में सेहर रोजे का निजाम बना लें कि हमें रमजान में तो कितनी मरतबा लगाना, तो ज्यादा से ज्यादा लगाने की नियत करें कि इंशाल्लाह रमजान के महीने में तीन मरतबा तीन दिन जरूर लगाएंगे। लगाओगे इंशाल्लाह? अरे भाई लगाओगे? कौन कौन लगाएंगे? जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो। अरे जो खड़ा होता है वो चलता है। ये पहला मैसेज था जो आपने हाथ उठाया, अभी मैंने कहा कि पहला जो मैसेज वो दिल की तरफ से आता है अच्छा काम करने, और वो आ जाने में फिर दूसरे फटाफट मैसेज शुरू होते हैं शैतान के कि भाई जरा सोचे समझिन बोल, ये भी करने का है रमजान में तो कैसे जाएगा, वो होगा वो होगा। तो पहले मैसेज वाले तो बहुत से भाई जिन्होंने हाथ ऊपर दिया माशाल्लाह, और भी खड़े हो जाए, और खड़े हो जाए। इंशाल्लाह तीन मरतबा तीन दिन लगाएंगे रमजान में, जो नियत करेगा अल्लाह। जिन्होंने चिल्ले की नियत कर ली वो चले गए चिल्ले में और अभी जा रहे हैं, उनका तो 25 रमजान वहां गुजरे, 40 दिन जा रहे हैं, और जो चार महीने की नियत करके गए हैं वो चार महीने में चल रहे हैं। तो तीन मरतबा तीन दिन कुछ ज्यादा नहीं है, और खड़े हो जाए, और खड़े हो जाए। शशि बैठे। अच्छा भाई बाकी ये तो तय कर लग साल भर तो लगाते रहते हैं, एक बार तो रमजान में इंशाल्लाह दो मरतबा जरूर लगाएंगे इंशाल्लाह। कौन कौन लगाएंगे? दो मरतबा खड़े होकर कि रमजान में इंशाल्लाह दो मरतबा तीन दिन लगाएंगे, और अपने रोजे की तायीद कर लेंगे कि भाई पहले रमजान को या दूसरे रमजान को जाएंगे पहली मरतबा, 15 रमजान को जाएंगे दूसरी मरतबा, और आखिरी जमात जो है ना आखिरी जमात वो 26-27 रमजान में रवाना कर दे, उसके पीछे ना जाएगा आगे बहुत ज्यादा। भाई 26 रमजान पे 27 को गए 27-28-29, और उसी तरह निजाम अपना बना। अभी और बहुत से लोग रह जाते हैं भाई, ये तो दो वाले हैं तीन वाले इनसे थोड़े कम थे, लेकिन अभी बहुत से रह जाते हैं जो साल भर से रोजे भी लगाते हैं लेकिन इस वक्त ना तीन में ना दो में। एक तो आप लगाते ही लगाते हैं हर साल हर महीने लगाते हैं एक मरतबा, है भाई थोड़ी हिम्मत करो कि दो मरतबा तो इंशाल्लाह जरूर लगाए। खड़े हो जाओ, खड़े होकर पेश करो, नियत होगी तो अल्लाह आसानी करेगा। अजीब है। अच्छा अपनी मस्जिद की सतह पर इसको जो है अच्छी तरह से अपना निजाम बना ले, रमजान से पहले पहले हफ्ता पहले इसका निजाम बना ले कि हमें पहली रमजान को या दूसरी रमजान से शुरू कर। अमूमन ये होता है रमजान में हमारे मस्जिद की जमात के साथी भी कि भाई 10 रमजान के बाद हम जाएंगे, 10 रमजान में हम खत्म करेंगे। 10 रमजान तक में तो बहुत सारे मुसलमान 10 रोजे छोड़ चुके होते हैं, और बहुत से रमजान के महीने की भी फर्ज नमाजें छोड़ चुके हुए हो, इसलिए हमें तरावी की अहमियत को घटाना नहीं। तीन दिन लगाकर तरावी की अहमियत को घटाना नहीं है, तीन दिन भी लगाने तरावी भी पढ़नी है और खत्म भी करना है। अगर आदमी ये सोचेगा तो तीनों चीजें हो जाएगी, तरावी भी हो जाएगी, सेहरोजे भी लग जाएंगे, खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि अतराफ में भी बहुत सी जगह तीन से तीन बारे होते हैं, اور اگر کوئی پارے ہمارے چھوٹ گئے تو بہت سی جگہ دوسرا ختم ہوتا ہے پھر, کہ چلو ہم گئے تھے دو پارے ہمارے رہ گئے ہیں چار پارے چھوٹ گئے ہیں تو دوسرا ختم شروع ہوتا ہے گیارہویں تراویح سے, اور بعض جگہ تیسرا ختم بھی ہوتا ہے, اور بہت سے ہمارے ساتھی ہیں جن کے کچھ پارے 19-20 ہو جاتے ہیں تو بہت سارے حافظوں سے وہ آخری 3 دنوں میں تکمیل کر لیتے ہیں, بھائی 27 پر ختم ہوا اب 3 دن الحمدللہ کی طرح بھی ہو رہی ہے تو پھر ان دنوں میں وہ اپنا چھوٹا ہوا ایک پارہ ہے آدھا پارہ رہ گیا ڈیڑھ پارہ تو اپنے محلے میں بستی میں گھر میں کوئی حافظ ان کے ذریعے سے اپنے کلام پاک کی تکمیل ہو گئی, تو کلام پاک بھی پورا ہو گیا تراویاں بھی اطمینان سے ہو گئی اور ہمارا وقت لگ کر ہم بہت سوچے رمضان کے روزوں اور تراویح اور عبادت کا ہم ذریعہ بن گئے. ہمارے پڑوس کا ضلع ہے بروڑا, تو وہ گزشتہ سنا رہے تھے انہوں نے تقریباً 192 یا 292 ابھی مجھے اچھی طرح یاد نہیں آ رہا, اتنی ایسی جگہوں پر تراویح پڑھائی جہاں تراویح نہیں ہوتی, مولوں میں شاپنگ مال ہوتے ہیں وہاں 10-12 مسلمان گیرج ہیں بڑے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں تو وہاں مزدور ہیں کام کرنے والے وہی رہتے ہیں, وہ تو 10 مسلمان مزدور ہیں وہاں کام کرنے والے, انہوں نے وہاں نظام بنا لیا, دو ساتھی روزانہ وہاں جاتے ہیں ان کو تراویح پڑھا دیتے, اور قرب جوان کے دیہاتوں میں 40 کلومیٹر 60 کلومیٹر یہ جامو گوڑا تک آتے تھے وہ بروڑا سے, ادھر پارو یونیورسٹی ہے بگوڑیا, تو بروڑا سے ایک مسجد کے ذمے انہوں نے کیا تو وہ مسجد وار جماعت نے نظام بنایا, گزشتہ کچھ 400 سے اوپر اسٹوڈنٹس تھے وہاں پر, ہم لوگ رمضان میں گئے تھے تو ایک ہال میں وہ لوگ نماز تراویح پڑھتے تھے, ایسا لگ رہا تھا کسی دارالعلوم میں, سارے بچے ٹوپی پہنے ہوئے ان میں سے اکثر کرتا پہنے ہوئے, اور روزانہ ایک ہی مسجد وار جماعت اس کو نبھا رہی تھی کہ روزانہ ان کو افطاری کراتے تھے, افطاری کا سامان لے کر جا کر ان کے ساتھ رہ کر ان کی خدمت کر کے اور پھر ان کے ساتھ مغرب عشاء اور تراویح پڑھ کر پھر واپس جاتے تھے, اور پھر وہی مسجد کے دوسرے ساتھی جا کر ان کو روزانہ سحری کراتے تاکہ ان کا روزہ ہو جائے, اور ایسے کئی دیہاتوں میں وہ جا کر جو ہے روزانہ, کتنے ہاسپٹل سے کووڈ میں 2020 میں کووڈ کا جو تو ہم لوگ وہاں سے بروڈا, ایک دن میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ آؤں گا تو وہ ایک ہاسپٹل میں مجھے لے گئے ہاسپٹل میں رات میں, اور پھر وہاں مجھے ایک جگہ بٹھایا باہر ایک ساتھی اور تھا, اور پھر وہاں گش کیا انہوں نے تو وہ جو پیشنٹ کے ریلیٹیو باہر بیٹھے رہتے وہ لوگ تھے سب, اور اس میں سب قسم کے تھے مانوس بھی تھے غیر مانوس بھی تھے, ان کو سب کی انہوں نے ملاقاتیں کی, جن کا وضو تھا ان کو لائے, جن کا وضو نہیں تھا ان کو وضو کروایا کیونکہ تو ہاسپٹل تھا وہاں کا وضو کھانا تھا تو پانی کے بوتل لا کر ان کو وضو کروایا, پھر وہ اپنے گاڑی میں چادر اور مسلے لے کر آئے تھے وہ لا کر بچھایا اور ایک جگہ پر وہ کر کے ان سب کو وہاں جمع کیا اور پھر وہاں عشاء کی نماز پڑھی, اور عشاء کی فرض پڑھنے کے بعد ان میں سے ایک آدمی نے ان کو ترغیب دی کہ بھائی ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تراویح ہوتی ہیں ہم لوگ یہاں پر ہیں مسجد سے ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہاں بھی تراویح ہو رہی, اور پھر ان کو تیار کیا تراویح پڑھنے کے لیے اور پھر وہاں تراویح, اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم لوگ روزانہ اس طرح آتے ہیں پھر تراویح کے بعد ان کا تفکر کرتے ہیں کہ بھائی ان میں سے سحری کرنے والے کتنے ہیں اور ان کے سحری کا کیا نظام ہے, اگر ان کا کوئی انتظام نہیں ہے تو وہی لڑکے اپنے گھروں سے سحری کا کھانا لا کر ان کو سحری کروا دیں, اور یہ پورا رمضان کر رہا ہے پورا رمضان, ہماری مسجدوں میں استعداد ہم دیکھیں اپنے پورو جوان میں دیہاتوں میں ہاسپٹلوں میں ریلوے اسٹیشنوں پر ایسے کتنے سارے مسافر ہیں کتنے سارے بیمار ہیں جو مختلف جگہوں پر ہیں اور وہ معمولی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں, ان کی تراویح نہیں ہو رہی, ان کی فرض نمازیں فوت ہو رہی ہیں جو کسی حال میں فوت کرنا جائز نہیں, تو اس لیے اپنی فکر بڑھا رہے ہیں اپنی محنت بڑھا رہے ہیں, تھوڑی ہمارے راحت آرام میں کمی ہوگی لیکن انشاءاللہ ہزاروں لوگوں کی نماز روزہ تراویح کے وجود میں آنے کا ہم ذریعہ بن جائیں گے, تو کریں گے انشاءاللہ, جس کو مسجدوں کی سطح پر لینا ہے حلقوں میں اس کا نظام بنا لیں پھر اپنی اپنی مسجدوں میں اس کی ترتیب بناویں اور اپنے ساتھیوں کے روزے طے کریں کہ یہ روزے میں جائیں گے انشاءاللہ, اور اپنے پورو جوار میں جو اس قسم کی بستیاں ہیں اینٹوں کے بٹے ہیں چھوٹے دیہات ہیں جہاں پر نماز اور تراویح روزوں کا اہتمام نہیں ہے تو شروع رمضان سے ہی وہاں پہنچ جائیں, بلکہ شعبان کے آخر میں چلے جائیں ان سے بات کر کے ان کو ترغیب دیں روزہ رکھنے کی نماز پڑھنے کی تراویح پڑھنے کی اور ان کے لیے نظام بنانے کی, انشاءاللہ ہمارے دو ساتھی روزانہ آئیں گے وہ یہاں تراویح پڑھا لیں گے, ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ اس کی, بھائی ترتیب بنائیں گے تو اس کی ترتیب اپنے اپنے حلقوں میں بناویں اور اس کی کارگزاری پھر مشورے میں سنا دیں مجھ میں کہ بھائی ہم نے ہمارے حلقے کے حساب سے اتنی ترتیب بنائی, اتنے ہاسپٹل ہمارے ایریا میں آتے ہیں, اتنے گیرج آتے ہیں, یا اتنے باہر کے مسلمان, جیسے ہمارا یہ ایریا ہے پورا کوٹی اسٹیل اور اس سے آگے جائیں گے تو کتنے سارے مسلمان مزدور یہاں کام کرتے ہیں بہار کے, یو پی کے, بنگال وغیرہ کے, اور ادھر سے آگے تک جائیں گے اور چھوٹے بڑے کارخانے ہیں ان میں کہیں 10 آدمی ہیں, کہیں 20 آدمی. تو اس حلقے سے متعلق ہے, ایک ایک مسجد پہ ایک ایک کارخانہ دے دیں, میں وہاں آپ فکر کر لیں. 15 مزدور ہیں وہاں پر. پوپٹ پورا تک آگے جائیں گے تو وہاں کتنے سارے مزدور الگ الگ جگہوں پر ہیں, فیکٹریوں میں, کارخانوں میں ہیں, یا بعد پھیری کرنے والے ہیں وہ اپنا پھیری کا سامان لا کے پڑے ہیں کہ یہاں دیکھتے ہیں روپی وغیرہ پر وہاں ہوتے ہیں, وہ اس طرف ادھر جائیں تو براوا اس طرف ہوتے ہیں, جنجلاؤ تک ہوتے ہیں. تو جن جن حلقوں سے متعلق ہے اس کا مضبوط نظام بناویں, ان کے پاس شابان نہیں پہنچ جاویں اور ان کو تیار کر, وہ کہیں گے کہ بھائیو ان کو تو تیار کرنا پڑے گا فضائل بتا کر اور آسان کام سمجھا کر, نماز کے لیے, روزوں کے لیے, تراویح کے لیے. اگر وہ روزے کے لیے تیار ہے کم از کم نماز کے لیے تو تیار کرتا ہوں, انشاءاللہ ہم لوگ آئیں گے روزانہ, مغرب آپ کے ساتھ پڑھیں گے, عشاء پڑھیں گے, اور پھر دھیرے دھیرے دھیرے ان کو رغبت ہوگی تو انشاءاللہ روزے بھی رکھیں گے تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.